Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví jako obvykle Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. O čem si chceme dneska povídat? Já teda nevím, jsem si teďka říkal, že říct tuhle otázku na hlas, že je to trochu trapný, protože to říkáme asi tak jako úplně po každý a že bychom to měli nějak inovovat. Ale na druhou stranu, nevím, my tady nejsme o toho, aby jsme inovovali, že my jsme tady o toho, aby jsme zářili jak rockový hvězdy. Jo. No, povídat si budem dneska výjimečně zase o prohlížečích, protože o nich se povídáme vždycky, když se nebavíme o Microsoftu. Mám takový pocit. No, nebo o službách na video, že? No, a nebude to ale jen tak nějaký prohlížeč, ale bude to nový prohlížeč, revoluční, nebo jo, je to vlastně revoluce. No, svým způsobem chce nabídnout docela velkou revoluci na webu teda. Nečekali jsme, že ještě nějaký revoluční prohlížeč přijde, nebo vůbec nějaký zajímavý prohlížeč přijde, který by ohrozil nějaký postavení tady těch klasických Chromů a Firefoxů a takových těchto věcí. Ale přišel jeden takovej odvážnej a tu odvahu už má ve jménu. No, tu odvahu má ve jménu, protože se jmenuje Brave a za tím prohlížečem stojí člověk, který odešel z Mozily, není to zas tak dávno, a je to Brendan Eich. A je to člověk, který vymyslel JavaScript a za další fungoval v Mozile, jednak stál hodně u zrodu toho projektu, fungoval tam jako Chief Technology Officer a krátkou dobu byl taky velký ředitel té firmy nebo té organizace. A předtím dělal v Netscapeu a jako je to velký zvíře, prostě udělal z webu statického, udělal dynamický, no a teď chce trošku dát dynamiku do toho problému, který se dneska řeší všude, a to jsou reklamy a sledování a ochrana osobních údajů a tak. No, ono to je všechno se vším. V podstatě jde o to, že on má prohlížeč, ale nejde ani tak o to, že má prohlížeč, ale jde spíš o to, co je na ten prohlížeč navázaný. A to, co je na něj navázaný, je vlastně úplně nová reklamní platforma, což se trošku ztrácí v tomhle. Samozřejmě, když se řekne prohlížeč, tak my začneme přemýšlet, jak to bude vypadat a jestli to bude postavený na Chromiu nebo prostě na Firefoxu. Ale člověče, to nebude. Nebudou to mít jako jádro to Gecko nebo Firefox, na tom vůbec z těch zdrojových kódů Mozily vůbec nebudou vycházet, ale postavej to na Chromiu, jako dneska všechny ostatní prohlížeče skoro, protože kompatibilita. Jo. Sami to zmiňují, že dneska ty weby na tady tohle jsou připravený, na tohle jádro to laděj, a tak oni nepůjdou proti proudu, protože zas až na tom základu jim a zas tak až moc nezáleží, ale spíš na těch věcech, které jsou nad těmi službami a dalšími rozšířeními. Takže Chromium, no, další. Je to teda paradox opravdu, ale jenom to dokazuje to, že vlastně on tady nechce revoluční prohlížeč z pohledu toho, že by to bylo třeba nový vykreslovací jádro a nějaký revoluční uživatelský prostředí. Ne, nic z toho tam jakoby nebude. Navenek to bude v podstatě klasický prohlížeč a důležitý bude ten model reklam. Eich reaguje na to, že roste popularita AD bloků a všech těchto z těch věcí a ty weby mají docela problém se uživit. Není to všechno zapříčiněné jenom tím, že lidi používají AD bloky, ale pravda je taková, že ty weby v honbě za penězma nasazují reklamy, které jsou čím dál vtíravější, určitě jsme se tady o tom bavili nejednou. Výsledek je takový, že pak ty lidi jsou neochotní ty reklamy snášet a tím víc instalují AD bloky a je to taková trochu spirála smrti. Hlavně nejde jenom o to, že ty reklamy jsou vtíravý, že tam na tebe vyskakují videa a jsou tam velký banery a tak, ale lidi si díky nebo kvůli Google všimli, že reklamy tě sledují na internetu, že sledují to, co ty děláš, to, co ty vyhledáváš, a potom, já nevím, hledáš někde třeba kočárek a potom ještě další měsíc vlastně vidíš všude reklamy na kočárky, protože tam je to uložený na těch serverech, nebo k tobě tam je přidělána informace, že máš zájem o kočárky, takže ti to tam bude všude opruzovat. No a i kvůli tomu lidi si všimli, že tě sledujou a chtějí se proti tomu bránit. No a tak nejen, že instalují třeba ten adblock, ale mají jako jinačí doplňky jako ghostery, který se stará právě o to mazání nebo o to neukládání těch cookies různých nebo nějakých dalších sledovacích mechanismů, který používají nové weby. No a tady tohle všechno chce ten Brave obsáhnout. Bude tam blokovat všechny, nebo víceméně všechny reklamy i ty cookies a bude tam místo toho vkládat vlastní reklamy, které jsou čistší a které nebudou prostě tě sledovat takovým jako brutálním způsobem. Nevím, ty asi k tomu víš víc, ty jsi o tom psal, já jsem z toho trošku pořád takovej zmatený, ale no, ono to je dost matoucí, abych pravdu řekl, když to přečteš, tak vstřebat to není vůbec jednoduchý, protože to, co oni tam píšou, upřímně zní to dost jako utopie a já třeba si myslím, že asi se jim úplně nepodaří s tímhletím uspět. Jako no oni z webu toho současného tak smažou všechny reklamy, které tam jsou, nebo říkám všechny, ne všechny, například říkají, že když nějaký web prodává něco přímo, jako reklamu, tak to tam nechá, jo, prodává přímo nějaký produkty, anebo například Google a další vyhledávače, který mají těch vyhledávacích těch, tak tam mají nějaký vlastní reklamy na nějaký stránky nebo zaplacený odkazy, to tam taky nechají. A různý takový ty banery, které jsou na webech, tak tohle zrušej a nahradí je vlastními, který nebudou tak otravný, takže taky zase znova chtějí zatočit s flashem a nějakými interaktivními hrůzami a dej tam něco takového, taková ta reklama prostě, jak má adblock, ty svoje acceptable ads, což jsou takový ty neotravný, tak tohle chce tam dát i ten Brave, že budou neotravní reklamy. Ale co tam je teda velký, tak nebude jich teda tolik ani, ale je tam zajímavý to, jak tam budou nakládat s těmi penězi. S těma penězma to je tak, že v podstatě ta firma, která provozuje Brave, tak si nechá 15% z těch příjmů. Další, kdo na tom vydělá, bude teda vydavatel, nebo ten provozovatel webu. Ten AX se kasá tím, že vlastně odpadne nějaký prostředník. Čili ten vydavatel jakoby získá ty peníze navíc, který by padly na toho prostředníka. A vydavatel by v tuhle chvíli měl dostat 55% z příjmů. S tím, že když ta platforma se rozroste, tak samozřejmě ty procenta budou moc být vyšší, že? Protože ta AXová firma se uživí i jakoby z toho. A tvrdí, že by to mohlo stoupat na nějakých třeba 70%. No a pak ještě tam připadá 15% na partnera, který bude dodávat tu samotnou reklamu. Tak nevím, to jako podle mě je určitý prostředník, ale budiš. A pak tam ještě zbude 10 až 15% na uživatele. To znamená, z té reklamy uživatel dostane takovýhle procenta, bude jim moc disponovat, tuším, že bude mít jakoby k dispozici bitcoiny a on tyhle ty peníze virtuální bude moct přerozdělovat mezi weby, který má rád. Jakoby tam jde o to, že těch peněz samozřejmě nebude moc, jo, 10-15% z té reklamy to bude 0,0 nic, ale bude moc projevit určitou podporu těm webům, u kterých si myslí, že to stojí za to. Což třeba je docela zajímavá myšlenka, že jo, že ten člověk má sám kontrolu nad tím, koho jakoby napřímo, v podstatě napřímo podpoří. No, mi to přijde tak komplikovaný, že si asi vůbec nedokážu představit, jak tohle ti zprovozně, jak to bude fungovat a kdo to bude používat. No, a to je asi ten problém. Já si vzpomenu na takovou tu reklamní síť, jmenovalo se to Flutter, nebo ještě pořád se to jmenuje Flutter, ještě to asi pořád funguje. My jsme to byli nasazený i na CNews a tam šlo taky o to, že ty si, no byl to trošku podobný systém, že ty si na Flutteru nabil kredit, nějakých třeba 5 eur, a, nebo zavázal se, že těch 5 eur vložíš pro ty weby, který rád navštěvuješ. Takže ty si nabil kredit, každý měsíc si ti stáhlo 5 eur a jak ty si klikal, prostě jak máš tlačítka na sdílení na Facebooku, na Twitteru a takový tyhle hrůzy, tak byl tam tlačítko Flutter. A ty, když jsi klikal na ty oblíbené články, tak tomu si přidělil jakoby část z těch 5 eur, který by si zaplatil. A jo, to je jako docela podobný systém. Taky si přímo podporoval ty, který máš rád, že ty peníze nešly všem, ale jenom ty stránky, nebo ty přímo ty konkrétní články, nebo ti konkrétní autoři, kteří tě zaujali. To byl taky podobný systém, ale prostě u nás to nefungovalo. Myslím si, že to nefunguje ani ve světě nějak výrazně. Jo, a tady tohle je podle mě úplně stejný případ a používat nový prohlížeč na to, aby ty si mohl podpořit nějakého vydavatele nebo něco, to nedává smysl. No, víš co, ono to je jednodušší v tom, že tentokrát jakoby ty nikam neposíláš žádný peníze, že? To jakoby je ten rozdíl. Neposíláš tam jako reální peníze, ale zase musíš jít do nějakého účtu nebo do nějakého nastavení a volit tam, komu se to bude posílat, jak se to bude. To je tak komplikovaný, prostě lidi chtějí surfat jenom, jo. Za prvý, myslím si, že máš jako pravdu pravděpodobně, ale na druhou stranu my jsme nevěděli, jak to funguje v reálu, že jo, tak zase nemůžeme soudit. Právě my mluvíme o tom jenom, co oni o tom říkají, ještě to není, nedá se to reálně nikde stáhnout. Zatím jako to testeři to mají, ale není to veřejný, no. Není to veřejný a my k tomu ještě nemáme přístup, když jsme si o něj zažádali. Ale fakt mi to přijde nesmyslný. Už prorazit dneska s novým prohlížečem je problém a ještě s takhle složitým. Jako mně se to líbí v tom, že se to snaží o něco docela dobrýho. Myslím si, že ta základní myšlenka je dobrá a je to jiný. A rozhodně to jako není to jenom o tom, že by to byla další kopie Chromu, ale je tam nějaká přidaná hodnota navíc z mýho pohledu. To je jako dobrý. Ale na druhou stranu souhlasím s tím, že to pravděpodobně bude příliš komplikovaný a navíc v téhle době prosadit se Tady jde o to, že oni by museli sehnat v krátké době hodně uživatelů a zároveň by na tuto hru museli přistoupit taky ty weby, které se teoreticky můžou začít cukat. Můžou tenhle prohlížeč začít třeba klidně blokovat, že jo, pokud se to někomu nebude líbit, jako, nebo co já vím. Jo. Takže je to hrozně diskutabilní. A opět, mají tam řečený, jak oni budou platit třeba těm webům, jo, kde by... Já nevím, odstranili reklamu na našem CNews, tak my s nima musíme mít přece nějakou, nebo mít nějakou peněženku bitcoinovou, kam oni nám budou posílat ty peníze z reklam, který jako by nám zobrazí místo těch našich, nebo já to nechápu vůbec. To je tak, to budu muset změnit úplně celý web, to je blbost. To je přesně ono, to je ta myšlenka, jakože já jsem to nechtěl říkat, ale nebo neřekl jsem to, ale díky, že jsi to řekl, protože tohle opravdu znamená dost zásadně změnit celý web. Ne to, jak to vypadá, to zůstane stejný, ale to, jak to funguje, ten model reklam. O něco podobného se snažil nebo mluvil o tom kdysi Kim.com, takovej ten, co udělal Mega Upload a Mega... Prý takovej ten, to je taková osobnost velká. Jo, je takový kašpar, já nevím. Ne, ale jako doslova rozměrově velký takový člověk, že? No. Tak potom chtěl dělat další revoluce, nějaký filmové služby, hudební služby a to všechno mělo být propojené přes nějaký ten mega key, což měla být taky věc, která ti odstraní reklamy v prohlížeči a dá tam nějaký vlastní a tím vlastně oni budou vydělávat a budou tím platit to, že ty si budeš potom moci poslouchat hudbu zdarma nebo dívat se na filmy zdarma. Nakonec tomu vůbec nedošlo, vlastně ty firmy by na to nepřistoupili a už vidím, že tam budou padat nějaký žaloby. I na ten Adblock, který nebo Adblock Plus na tu firmu, která to provozuje, tak pořád padají nějaký žaloby. Samozřejmě všechny jako vyhrávají ti Němci, kteří to provozují, protože prostě soudy si myslí, že to je legitimní biznis, i když možná neférovej z toho našeho hlediska. Ale co tím chci říct? jsem trošku zahrál sám sebe do kouta. No takhle, jako na rozdíl od Adblocku mi tohle nepřijde nějak zvrácený, že jo? Adblock vyloženě parazituje na současný modelu reklamy, jo? Když to ten Brave se ho snaží nahradit a přiznejme si to, ale ono nějaký zlom, nějaká revoluce přijít musí, protože tenhle ten model, který tady máme v současnosti, asi není úplně udržitelný. Já si myslím, že to cítíme na sobě, třeba i my. Adblock sice parazituje, ale ten jejich cíl je stejný, udělat web, který bude rychlejší, který nebude mít agresivní reklamy, otravný, který tě nebude sledovat. Já si myslím, že to je diskutabilní, jako Adblock zablokuje všechny reklamy, ale povolí ty v úzovkách jakoby neagresivní, ale je to diskutabilní, protože ve skutečnosti jde o to, že tomu Adblocku někdo zaplatí, aby se jeho reklamy objevovaly na tom webu, že jo. A to už je jako parazitování a je to celý překombinovaný. U toho Braveu tohle to jakoby fungovat nebude, že jo. Tam oni, jako dobrý je to, že oni mají jednoznačně napsané podmínky, mají prostě napsané, budeme bojovat proti spywareu, nenecháme se jakoby v úzovkách uplácet, nebo bez úzovek možná, jo, takže jako přijde mi, že celá ta myšlenka, za prvý to není anonymní a za druhý mají to nějak postavený, celou tu myšlenku a ten program. Tam to se liší jenom tím obchodním modelem, jak budou vydělávat. Ale ten cíl je pořád podle mě stejný. I ten Adblock začal tím, že reklamy začaly být agresivnější a vtíravější a teď to chtějí změnit. No možná to začalo, ale jako co my víme o tvůrci Adblocku, který je v podstatě anonymní? Cílem Adblocku, no není anonymní, tam víme, kdo na tom dělá, ale mluvíme pořád o Adblocku, ale těch blokovacích systémů je víc, ale když mluvíme o Adblocku, tak já teda osobně vždycky myslím ten Adblock Plus, to je ten nejslavnější. Ale oni taky tlačí na to, aby všechny firmy měly ty férové reklamy, a který by prošly tím jejich sítem, ten jejich format Acceptable Ads. A prostě až tady tyhle jako ty užiteční reklamy, tak až za tyhle se jako platí, jo, ale první je nejdůležitější, aby ti vydavatelé nebo ty reklamní agentury a další zvířata, tak aby ty reklamy udělali čistší nebo rozumnější. Jako pro vydavatele určitě nebude snadný se adaptovat, protože to prostě není nikdy jednoduchý nějak něco revolučně změnit, ale vzhledem k tomu, že jak jsem říkal, jsme v takové spirále smrti, tak třeba jako na to nějak zareagujou, že jo? Ale musí si to spočítat a jde o to, jestli na tomhletom vydělají, pokud na tenhle ten model přistoupí. A to je fakt velká otázka, že jo? A tam se to bude pak odvíjet od velikosti té základny toho prohlížeče především. Jinak ale teda ten Brave, jako ta myšlenka je taková ne úplně jako jenom z hlediska toho business modelu, ale zároveň oni argumentují tím, že ten současný reklamní systém a vlastně i sledovací a možná hlavně ten sledovací způsobuje to, že ten web je hrozně pomalej, protože když jdeš na jednu stránku, tak se samozřejmě jakoby komunikuje s mnoha dalšíma službama, tím jak je to všechno propojené, ty služby sledovací a ty reklamy, jak se načítají. A oni říkají, že když odstraní ty reklamy, tak v podstatě nějakých 60% z toho načítacího času jakoby ubude, jo, tím, že oni zrušejí tohleto. No, nehledě na to, že pak se teda ohání tu anonymitou. Ale co je zajímavé, tak na tom webu popisujou, že oni tě stejně sledovat budou a taky budou sbírat nějaký signály, aby zjistili, jaký máš zájmy, ale ten klíčový faktor je, že oni ty informace nebudou uchovávat u sebe v cloudu někde, ale bude to u tebe na počítači nebo na tom mobilu a bude to zašifrovaný a oni k tomu jako jenom tak nějak budou přistupovat, ale nebudou to ukládat u sebe. Přesně tak. A vlastně jakoby důležitý je taky říct to, že tím pádem nemá k těm datům přístup ani jakoby nějaký ten reklamní poskytovatel. Jo, čili oni vlastně jakoby nemůžou v fúzovkách prodávat tebe, že prodávat ten tvůj uživatelský profil, ty tvoje zájmy. Další věc je ta, že ty si v tom, že vlastně ty reklamy budou jakoby cílený, což zní jako trošku ošemetně, protože proti sledování oni jakoby taky brojej, ale mají to teda vyřešený, takže ten prohlížeč na základě tvojí historie vybere nějaký klíčový slova a podle nich bude cílit tu reklamu s tím, že ty budeš moct v tom prohlížeči si ty klíčový slova najít a kdyby se ti tam něco nezdálo, tak můžeš ty klíčový slova třeba i natvrdo vymazat, jo, z toho. Což je taky zajímavý, jako rozhodně z tohohle toho mám pocit, že je to docela dobrý kompromis mezi tím, že mám tady reklamy, je to i nějak cílený, ale mám nad tím zároveň kontrolu, jo? A když prostě cítím potřebu, tak můžu nějak zasáhnout, jo? Což jakoby v tom současném systému, vlastně jde o to, že ten současný systém nějak funguje, aniž by třeba toho uživatele se někdo na něco ptal, jo? Prostě se to takhle začalo dělat, no, takže jako... Ale třeba Google ti taky dovolí si reklamu upravit, to, jak on tebe, jak si myslí, že ty si nějaká ta demografická skupina a co máš rád, tak taky to můžeš všechno upravit. I když surfuješ anonymně, tak to můžeš upravit a když tam jsi jako přihlášený na tom Google účtu, tak to tam máš jako spoustu těch možností, jak to udělat, nebo úplně zrušit to cílení. Ale je to jenom Google, nemají to tak samozřejmě všichni, ale myslím si, že Google je ten hlavní, proti kterýmu tady tyhle firmy brojí. To, ale samozřejmě máme tady spoustu jiných hráčů, že jo, v Česku si myslím, že je docela silný Seznam, asi. Jo, určitě. No, takže jakoby ten Brave by v tomhle tom byl univerzálnější, jo. Já nevím, já myslím, že to fungovat nebude. Kdo nechce, aby byl sledovaný ani nějakým férovým způsobem, tak prostě si tam dá ten adblock a tu ghostery a neřeší to. Nebo disconnect me ještě. Jo, nebo disconnect me. Což je takový zajímavý způsob, tím bych se trošku dostal k Mozille, která tohle teďka dělá taky. Nedávno, myslím, že to byl Firefox 42 nebo 41, tak tam přidali tu funkci, že když, 42. Máš, a když máš tu anonymní surfování nebo ten anonymní režim surfování, tak tam zapojí taky jakoby vlastní adblock, který ti nebude stahovat ty sledovací skripty a nebudou tam ani reklamy a od nějaký verze 46 tak to budou mít i v tom normálním surfování. Budeš to teda muset zapnout si ručně, ale bude to tam. A to mi právě přijde zajímavý, že ta reklamní revoluce přijde, ale Brave se na tom nebude podílet. Prostě tady tohle rozhodne Mozilla a Google, Microsoft, tak je, no, se svým prohlížečem. No, já si myslím, že nejvíc to rozhodne Google, pak Microsoft a možná Mozilla přicmrdává, nebo bude přicmrdávat malinko. Jako jo, já si jaký myslím, že ten Brave to bude mít strašně těžký, ale jako na jednu stranu bych si docela přál, jo, třeba aby to uspělo, protože říkám, ta myšlenka mi přijde docela zajímavá. A ten prohlížeč prostě slibuje jakou anonymitu, kontrolu nad reklamou, zároveň prostě nechce ožebračit ty weby, protože prostě ty tvůrci vědí, že ty weby nemůžou fungovat bez reklamy v současnosti. A slibuje, že bude rychlej, že prostě díky tomu, že odstraní to sledování, zároveň tam je prostě třeba i příslib toho, že tam je nějak integrovaný doplněk HTTPS everywhere, takže tě to vždycky bude pokud možno přesměrovávat na zabezpečenou verzi stránky, jo, a takovýhle věci, jakože navíc těch verzí bude několik, nevzniká ten prohlížeč třeba jenom pro desktop, což třeba je problém podle mě prohlížeče Vivaldi, když chceš dneska mít prohlížeč, tak ti jde taky o to, aby ten obsah byl synchronizovaný, abys ho měl na každém zařízení, že jo, a to oni chystají. Právě, že to oni chystají, no. Bude to jednak pro Windows, OS X, Linux, ale samozřejmě i iOS a Android, takže v tomhle směru všechno v cajku. Zvláštní, že zmiňuješ Vivaldi. Tam za Vivaldim stojí šéf, bývalý a autor opery, spoluzakladatel opery, který taky nějak z té firmy odešel a byl nespokojený a teďka, nebo je nespokojený s tím, jak fungovala, nebo jak funguje Opera teď, tak založil nový prohlížeč, který má být takovou tou starou Operou nebo navázat na ten odkaz. Jo, ten Brandon Eich tak dělal na Firefoxu, odešel a teď zase zakládá jako něco vlastního, jo? Takže tady tihle ti otcové prohlížečů, tak začínají tady dělat nějaký načí, ty. To, ale jako všichni tyhle ty noví hráči mají problém prosadit se. Já nevím už, v jaký souvislosti jsme se kdysi bavili o prosazování se na tom trhu, ale vím, že právě jsme tam nějak řešili to, že na takhle saturovaném trhu je nemožný se prosadit. Jo, to bylo s těma mobilníma operačníma systémama, že prostě přijde nový hráč a je jiný, tak to lidi nezačnou používat, protože to neumějí a nechtějí se učit nic nového. A když je stejný, tak nemají důvod to používat, protože je tam stejně nedostatek aplikací a proč jako používat systém, který je stejný, že? A ono s těma prohlížečema se obávám, že je to dost podobný. Všichni jsou tak usazený už dneska a nemají opravdu moc důvodů měnit ten prohlížeč. Musel by hodně začít štvát ten jejich stávající, aby začali hledat alternativu. A když už začnou hledat alternativu, tak stejně začnou hledat v těch zavedených prohlížečích, že? Co si budeme nalhávat. A nevím, ten prohlížeč by musel nabídnout něco výrazně lepšího. Jako třeba kdysi, když běžně lidi používali IEčko 6, tak dobře, prostě Firefox to byla velmi zásadní alternativa, která zvedla uživatelský komfort, byl mnohem rychlejší, bezpečnější, měl tam ty doplňky už pak v nějaký podobě, takže tam jsi měl hodně důvodu, proč přejít. Jo, ale abys přišel na Brave, vysvětlovat někomu, proč je dobrý používat Brave, jakože kvůli reklamám a že to bude pro všechny jako strašně dobrý, to prostě je mi jasný, že to nejde, prostě to je těžký. Já myslím, že dobrý důkaz je to, že my ještě pořádně nechápeme, jak to funguje a jak to pochopí babička nějaká. No jasný, no. Nebo to asi jako babička to nebude používat, ale jako běžný uživatel takovej ten. Víš co, já si myslím, že až to budeme moc vyzkoušet, jakože ta praxe bude jako jednodušší. Jo. Teďka oni o tom jenom tak mluvili, neřekli úplně všechno. No, ale jako jo, no, je to těžký na to si to představit, že to funguje takhle v reálu, no. Jako mají úctyhodnou myšlenku, že chtějí ten reklamní biznis změnit, chtějí ty reklamy zachovat, ale chtějí je udělat férovější, ale ta exekuce toho, to provedení, to bude blbý. Tak to je otázka, jako to prostě nemůžeme soudit podle mě v tuhle chvíli, ale... No, takže se shodneme asi na tom, že tohle v žádném případě nemá šanci uspět, ne? No, já samozřejmě budu doufat, ale zároveň jsem realista, takže si myslím, že jakýkoliv nový prohlížeč, byť to má nějakou přidanou hodnotu tohleto, ten Brave, tak asi neuspěje, no. Já si nemyslím, že tohle uživatelé ocení, že to mají sice ušlechtilý nápad, ale uživatelé se primárně dívají po nějakých jinakých vlastnostech, ne po tom, kdo tam komu připadnou nějaký jako reklamní peníze. To je pro uživatele úplně nedůležitá informace. No a na druhou stranu může výhledově za pár let to být důležitá informace, protože ve chvíli, kdy weby nebudou schopny nějak se uživit a začnou třeba končit, trošku se to pročistí, nevím, třeba to ty uživatele bude muset začít zajímat, jo, ale to si rozhodne sám trh, to nerozhodne nikdo jiný, prostě ne, pročistí jasně, se no. Weby, bude jich míň, tím pádem inzerenti se soustředí na ty zbytky tam a tam poputuje více peněz, tohle je to, co se vyřeší samo, nevyřeší to Brave? No dobře, no, ale zároveň, pokud ta reklama začne být ještě otravnější, jakože nějaký určitý trend podle mě tady je, tak lidi začnou třeba víc používat AD bloky, že jo, a jako bude se to víc přetlačovat. No je to taková válka, jo? Trošku válka bych to přirovnal k jakýmu vyhladovění, že jo. Začnou všichni používat AD blok, pak ty weby chcípnou, pak uživatelé nebudou mít kde surfovat, tak taky chcípnou a prostě je to, že jo, apokalypsa. Ne, vždycky bude někdo, kdo to, co uživatelé budou chtít vědět, tak kdo to udělá levněji, kdo to udělá s méně reklamou. Já nemám o budoucnost webu strach vůbec. No takhle, on to někdo udělá, ale otázka zní jak kvalitně, že jo. No. Prostě jako zadarmo to budou dělat blogeři, který, no blogeři prostě, že jo. Studentici. No, anebo studentici. A pak se budou ale potřebovat něčím živit, budou potřebovat platit hypotéky a živit rodiny a tohle prostě dělat nebudou. Takže místo toho budu dělat nějakou jinou práci. Třeba budu programovat reklamu nebo weby, že? No a dneska jsme vůbec nezmínili, že tím, že blokujete reklamy, tak nám ubližujete, tak ne, že tohle někdo zmíní v diskuzi, že jsme zase brečeli nad AD blokem, to vůbec dneska, myslím, že takhle nějakou takovou tendenci jsme tam vůbec neměli, takže jako v klidu, jo, lidi. Až do teďka jsem tu tendenci necítil teda, ale... No, tak já doufám, že ani naši posluchači to necítili a nebudu no, ale teďka, jak jsi to řekl, tak... strčit v diskuzi. No nevím, teďka jsem to připomněl podle mě. Tak jo, tak za týden, čau. Tak čau.